Play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest decyzja w sprawie Lewandowskiego i jego występu w meczu z Portugalią, o tym na początek. Na 3 miesiące do aresztu trafił ojciec 12-latka z Izdebek koło Brzozowa na Podkarpaciu. Mężczyzna usłyszał 2 zarzuty. Jak i gdzie pracują dyplomaci, to można sprawdzić dzisiaj, odwiedzając siedzibę MSZ-u w Warszawie. Z Portugalią bez naszego najlepszego zawodnika, kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. Z powodu kontuzji nie zagra we wtorkowym meczu Ligi Narodów. Poinformował o tym PZPN na oficjalnej stronie internetowej. Powodem jest niewielki uraz kolana, z którym kapitan kadry zmaga się od kilkunastu dni, podano w komunikacie. Do aresztu na 3 miesiące trafił Krzysztof S., ojciec 12-latka z Izdebek koło Brzozowa na Podkarpaciu. Chłopak zaginął we wtorek, kiedy wyszedł odwiedzić babcię, a odnaleziono go w czwartek po południu. Ojciec usłyszał 2 zarzuty. Pierwszy dotyczy doprowadzenia osoby małoletniej poniżej 15 roku życia do innej czynności seksualnej, natomiast drugi narażenia 12-latka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia i do 3 lat. Śledczy nie zdradzają szczegółów śledztwa ze względu na dobro rodziny. Chłopak ma 9 rodzeństwa. Wszyscy trafili do placówki opiekuńczej. Między innymi książek i czasopism dotyczy przygotowywany przez Ministerstwo Finansów projekt wprowadzający zmiany w stawkach VAT. Od kwietnia wszystkie rodzaje książek, także e-booki, będą opodatkowane 5% stawką. Gazety, dzienniki i czasopisma 8%. Podwyższona z 5 do 8% będzie też stawka VAT na czasopisma specjalistyczne. Część produktów z tej samej kategorii jest opodatkowana według różnych stawek, wyjaśnia minister finansów Teresa Czerwińska. Zmiany od 2020 roku dotyczyć będą także pieczywa, warzyw i owoców. Kończymy z absurdami, kiedy pieczywo w zależności od terminu przydatności ma inną stawkę VAT-owską. Jednolita stawka VAT wszędzie, gdzie tam to jest możliwe, na jedną kategorię produktu. Czyli załóżmy warzywa, owoce, ta sama stawka. Pieczywo, ta sama stawka. Ministerstwo Finansów pracuje również nad rozwiązaniami, które mają zlikwidować obowiązek składania deklaracji VAT przez przedsiębiorców. Potrzebne dane urzędnicy będą pobierać z jednolitego pliku kontrolnego. Również od nowego roku ponad 8 milionów Polaków nie będzie musiało wypełniać PIT-a. Zajmą się tym urzędnicy. Wszystko to dzięki wsparciu nowych technologii, mówi Czerwińska. To jest właśnie przyjazny system podatkowy, czyli szanowanie czasu podatnika, nieobciążanie go dodatkowymi obowiązkami. Szefowa Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że skarbówka automatycznie uzupełni za nas PIT 37 i 38. A teraz przenosimy się do innego resortu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bez tajemnic. Dzisiaj, już teraz, można sprawdzić, jak wygląda siedziba dyplomatów przy Alei Szucha w Warszawie. Wojciech Cegielski wie więcej o tym, co można tam zobaczyć. Wszyscy, którzy przyjdą do MSZ, będą mogli zobaczyć zarówno gabinet ministra spraw zagranicznych, salę posiedzeń i spotkań, czy też miejsce spotkań z dziennikarzami. Nie zamierzamy niczego ukrywać poza kancelarią tajną, której nie pokażemy obywatelom, bo tego nam zabraniają przepisy prawa. Natomiast myślę, że wiele miejsc, które będą to zainteresowanie budzić i będzie tylko taka możliwość, postaramy się obywatelom przybliżyć. Deklaruje wiceszef dyplomacji Szymon Szynkowski-Welsenk. Zwiedzanie MSZ to część obchodów Dnia Służby Zagranicznej, czyli Święta Polskich Dyplomatów. Z tej okazji resort pokazuje też w internecie, na czym polega praca ambasadora. Bo jak jestem w pracy, Polska śpi. Jak idę spać, Polska się budzi. Na 12 filmach dyplomaci, którzy pracują m.in. w Australii, Hiszpanii, Indiach czy Senegalu, opowiadają o kulisach swoich działań. W tym roku obchody Święta Dyplomacji są dłuższe niż w latach ubiegłych ze względu na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że resort można zwiedzać do 17. Ta akcja zrodziła się 26 lat temu, na początku w Polskim Radiu Lublin. Dzisiaj obchodzona i znana jest już w całym kraju, czyli już tradycyjnie rusza akcja charytatywna Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Główne zasady są niezmienne, mówi przewodniczący komitetu organizacyjnego ksiądz Bogdan Zagórski.

Dlatego Lidl wraz z Instytutem Żywności i Żywienia oraz mistrzami kuchni Lidla stworzyli książkę Jeść zdrowiej, warzywa i owoce. Kompendium wiedzy o zdrowym odżywianiu wraz z przepisami. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł, odbierz książkę i weź zdrowie w swoje ręce. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. I znowu jesteśmy w tym samym składzie. Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska, Wojciech Mann. Sprawdzam korespondencję, która podczas serwisu jeszcze dochodziła. Pan Marek z Goraznowa jest zadowolony. Paru innych słuchaczy nie tylko zadowolonych, ale nawet znają nagrania Wicked Lady, a niektórzy mają w swoich zbiorach. Ktoś nawet napisał, że płyta ta została nagrana na dwuścieżkowym magnetofonie Studer. Czy to prawda, nie wiem, ale taką informację otrzymałem. No i jeszcze jeden SMS, troszkę prowokujący, ale w sumie bardzo słuszna uwaga. Skoro w pierwszej godzinie były same starocie, to w drugiej dla równowagi powinny być same nowości. Oczywiście. Spoken tongue and the whole world's burning down. snake said to the copperhead, ain't no way they'd win, 'cause the mice are sheep and the shepherd's asleep. And the copperhead said, amen. To była piosenka o wężu, The Snake, a nawet chyba Rattlesnake. A wykonawca? Amerykański artysta, podejrzewam, że niespecjalnie znany w naszym kraju, choć o dużym dorobku. Nazywa się ten pan Eric Church i należy w szerokim znaczeniu do kategorii country, chociaż wszyscy mówią, że on taki jest bardziej zbuntowany country i trochę poszukuje też poza granicami gatunku. Nowa płyta jego, zgodnie z zapowiedzią, że w tej godzinie nowe rzeczy, Desperate Man. Eric Church komponuje, śpiewa i ten Desperate Man to jest album, który po wysłuchaniu tego węża pomyślałem, o, jaka będzie dobra płyta. A potem posłuchałem dalej i wyszło mi w sumie, wedle mojego oczywiście gustu i mojej oceny, że na 11 tytułów, no bo kantrowcy uporczywie trzymają się tego ograniczenia i nie upychają na swoich płytach zbyt wielu tytułów, że tak mniej więcej pół na pół mi odpowiada to, co Eric Church na tym nowym albumie zamieścił. No i przygotowując audycję, oczywiście sięgnąłem do tych paru, które bardziej mi się podobają. A bardziej mi się na tej płycie podobały takie utwory jak Hanging Around, to już za chwilę, oraz tytułowy Desperate Man. I tried everything, I swear. Była tytułowa piosenka z nowej płyty Erika Churcha, Desperate Man. Studiuję uważnie korespondencję od Państwa. Jakoś dzisiaj sporo listów z Bydgoszczy przyszło. Ten najnowszy od pani Kasi K. Obszerny i bardzo sympatyczny. Dziękuję pani Kasiu. Również Państwo, co mnie oczywiście bardzo cieszy, żywo zareagowali na nadany w poprzedniej godzinie album grupy Wicked Lady i przyszło parę próśb, abym powtórzył nazwę, a nawet przeliterował nazwę tej grupy, bo są tacy, którzy mają ochotę gdzieś ten album wytropić, albo ten, albo ich pierwszy. A więc literuję Wicked Lady, W-I-C-K-E-D, Wicked Lady. To starość, ale się okazuje, że są wśród Państwa tacy, którzy tego typu granie lubią. No i teraz jeszcze grupa listów, tych, którzy oczekiwali, że będzie łomotnie, że coś tu huknie, a dzisiaj byłem stosunkowo łagodny. No może Wicked Lady byli groźniejsi nieco, ale są nienasyceni miłośnicy ostrzejszego grania, którzy zawsze mają żal, jeśli pomijam ich gust. Ale nie pomijam go znowu tak bardzo często i zawsze mam coś w zanadrzu. No więc teraz, skoro nie jestem pewien, czy pan Janek, który za chwilę wystąpi, będzie łomotał, no to może zadowolę tych, którzy czekają na coś ostrzejszego. Oto, drodzy słuchacze, grupa z Chicago, Disturbed. Thank you. tę część audycji zakończyła grupa Disturbed i Asylum. A teraz zgodnie z normalnym rytmem Piosenek Bez Granic, Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. I tę część Piosenek Bez Granic wypełni muzyka różnorodna, ale w pierwszym momencie nawiązująca do tego, co przed chwilą przedstawiłeś, czyli do podobnej ekspresji energii. I stałeś się metalowcem? Nie. Ja podobnie zresztą chyba jak ty. Lubię Teda Nugenta, który z zasady jest bezkompromisowym łojeniowcem, ale ponieważ nagrał też przyzwoite bluesowe płyty, no to śledzę jego postępy i to, co robi. No i właśnie zrobił. Zrobił nową płytę, nazwał ją The Music Made Me Do It i zaczyna się ona takim oto utworem zatytułowanym, to jest jedno słowo, Big Fun Dirty Groove Noise. Ted Nugent ma to do siebie, że nawet kiedy nagrywa tak wydawałoby się oczywistą heavy pieśń, no to wstawia do tego troszkę blue notów gitarowych i to mnie pociąga w jego muzyce. To nie znaczy, że wszystko, co robi, mnie zachwyca, zwłaszcza poza muzycznie, ale jeśli chodzi o gitarę, która nawiązuje do tej najlepszej tradycji gitary, mimo wszystko bluesowej, to doceniam w pełni zasługi Teda Nugenta. Żyrardowiec Pat Śnieg. U nas też. No, ale ja mam wiadomość żyrardowa. Ja jechałem przez moje wsie i też tam troszkę leży już. Niestety, nie lubię. Śniegu nie lubisz? Nie lubię śniegu. Taki biały, taki puch. No właśnie ten, co leży, to nie jest ani biały, ani puch, tylko jest szary i taka jest mazia jakaś okropna. My się zimy nie boimy. Dalej śnieżką w plecy zimy. Nawiązujesz do poezji lat dziecięcych. Tak. A pamiętasz dalsze wersety? O zimie? No. Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła. Dalej już też nie pamiętam. Mark Knopfler teraz wystąpi, który gra ciepłą muzykę, więc myślę, że na okoliczność tego, co za oknem, warto sobie Marka włączyć. Nowy album Down the Road Wherever, w zależności od konfiguracji chyba od 14 do 16 utworów na tym albumie. No i to jest płyta taka, którą Marek mógłby nagrać 5, 6, albo 12, albo i 14 lat temu. Może nawet z Dire Straits mógłby ją nagrać, bo niewiele tu się zmienia. Charakter ma takich mruczanek ubarwionych. Szkoda, ja lubiłem, jak on trochę ognia dodawał. To są takie dwa chyba numery półogniste. No, to znaczy, że jest tempo nieco szybsze niż lento, że tak powiem. No ale generalnie raczej troszkę tak refleksyjnie i na spokojnie. I jeden numer jest dla mnie szczególnie bliski, bo to jest coś, co w swojej pierwszej części jest czystym bluesem, nawiązującym do jakichś bluesowych standardów, tak jakby się słuchało tego już wielokrotnie. Po czym nagle przekształca się to w inną słynną pieśń brytyjską, już zupełnie, czyli You'll Never Walk Alone. Pieśń, którą chyba u nas najbardziej spopularyzował Jerry and the Pacemakers na początku lat 60., no ale ona sięga korzeniami do lat 40. i do twórczości duetu Rodgers Hammerstein. Chyba też najbardziej znana obecnie jako hymn Liverpoolu, dobrze tak. mówię? Liverpoolu. No i to jest taka dla mnie miła niespodzianka, jak można przekształcić tradycję standardu bluesowego w tradycję standardu hymnu piłkarskiego. Utwór nosi tytuł, żebym nie pokręcił, Just a Boy Away from Home, Mark Knopfler. When I was just a boy, I'd be kicking a tin, take a shortcut home through the loony bin. I never gave much thought to the souls in there. I was just a boy, too young to care. Well, the years go by, and you get to see a dream's not the same as reality. Well, a dream or two is gonna crash and burn, and that's the way that you live and learn. Oh, Just a Boy Away from Home, Mark Knopfler, jedna z 14 lub 16 pieśni pomieszczonych na jego nowym albumie, zatytułowanym z kolei Down the Road Wherever. Jeszcze jeden teraz będzie taki troszkę knoflerowato-kejlowaty mruczek, ale z Australii. Bardzo dziwną ma... ksywkę chciałem, przepraszam, nie będę tak mówił. Pseudonim ma dziwny. Eight Ball Aitken. Eight Ball to jest chyba takie urządzenie rozrywkowo-hazardowe, czyli taki bilardzik jakiś. To jest 8 kulek i można tam nimi tak pykać, żeby coś wygrać albo przegrać. A on tak na imię sobie wziął. Eight Ball Aitken. To jest australijski wokalista i gitarzysta, którego ja osobiście odkryłem w zasadzie na początku tego tygodnia. Podzieliłem się tą moją refleksją ze słuchaczami i natychmiast jakiś odezwał. A ja tam Eight Ball to był w Zabrzu w zeszłym roku, bardzo się zakolegowaliśmy. Teraz już niestety, drogi redaktorze, ja wiem, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć. No, mam tego świadomość i bardzo się z tego cieszę, że nasz kraj przyciąga takich dziwnych na pierwszy rzut oka artystów, którzy potem się nagle wydają absolutnie zwykłymi, normalnymi i przystającymi do naszego rozumienia muzyki. On jest bluesowaty, nagrał płytę teraz w Teksasie i to z dobrymi teksańskimi muzykami. Nazwał tę płytę Swamp Blues, troszkę nawiązując też do estetyki bluesa z południa Ameryki. No i z tej płytki chciałbym Państwu zaprezentować utwór High Water, Eight Ball Aitken. Your living and everything clean. High water come again. Eight Ball Aitken. To był artysta z Australii i teraz jeszcze chcę kontynuować przez chwilkę moją wirtualną podróż w stronę australijskiej muzyki. Już chyba ze trzy numery tutaj w tej audycji prezentowałem tego zespołu, mianowicie The Teskey Brothers, kwartet australijski, który urzekł mnie swoją płytą Half Mile Harvest, do tego stopnia, że zarażę Państwa jeszcze jednym nagraniem z tej płytki. To będzie utwór zatytułowany Louisa. Louisa, please don't drink that red, red wine. Louisa, please don't drink that red, red wine. I'll tell you in the morning you'll be fine. Louisa, please don't drink that red, red wine. Please don't break that bottle on my head. Please don't break that bottle on my head. I don't want no other woman, no other woman in my bed. So please don't break that bottle on my head. Please put down a wooden spoon. Hey, Louisa, please put down a wooden spoon. Louisa, honey, baby, you know I've been a fool. Louisa, please put down a wooden spoon. Louisa, please put down a little chocolate. Hey, Louisa, please put down a little chocolate. I teraz przypieczętuj audycję jakimś pięknym nagraniem. Taki plan miałem i wykonam, mam nadzieję. Jeszcze się odniosę na chwileczkę do tych Australijczyków, bo to jest dla mnie taka optymistyczna informacja ze świata, że ta tradycja muzyczna nie ustaje, że oni mają, to są młodziaki, przed trzydziestką wszystko ludzie, a wygląda na to, że słuchają i rozumieją podobnie muzykę jak ja, tylko tyle, że oni potrafią jeszcze ją ładnie ubrać i po swojemu sprzedać, a ja nie bardzo potrafię poza tym, żeby przynieść płytę i wypuścić ją w Trójeczce albo w Piosenkach bez granic. No i na koniec też taka młodość, bo też panie przed trzydziestką, czyli Larkin Poe, fantastyczny duet amerykański Rebecca i Megan Lovell, które ze swojej nowej płyty zatytułowanej Venom and Faith zaprezentują na koniec utwór. Taki na koniec dobry, Good and Gone. Czyli pieczętujemy i do usłyszenia. Can you see the way before us?